أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا وسندنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوان، فإن أفضل الحديث كتاب الله، فأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، فكل بدعة ضلالة، فكل ضلالة وصاحبها في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة جواز الجعزري وأتل الزنيم فهو الشديد الخلق المصحف الأكل الشرب الواجب للطعام والشراب الظلوم للناس الرحيب الجب. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Aziz ve muhterem cemaat-i müslümin, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı dünyada ve ahirette cümlenizin üzerine olsun. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin sünnet-i seniyyesini öğrenip, tatbik edip, Peygamber Efendimizin şefaatine ermeyi cümlemize nasip eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden onun ahlakını ve tavsiyelerini öğrenmek üzere demet demet okuyup anlatmaya çalışıyoruz. Bugün de 486. sayfadaki hadisi şeriflerde, geçen hafta kaldığımız yerden 3. hadisi şeriften devam etmek istiyoruz. Bu hadisi şeriflerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan bütün hadis ravilerinin ve bütün alimlerin, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere onun pak ashabının ve etbaının, ümmeti Muhammed'in mürşitleri ve mürebbileri olan ulema-i muhakkikin, Sadat ve Meşayih-i Aliye'mizin, bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, bu binaları yapan, bu hayrat-ı hasenatı tesis eyleyen hayır ve hasenat sahiplerinin ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şuraya toplanıp gelen siz kardeşlerimizin, ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına Kur'an-ı Kerim hediyemiz olsun. Ve biz yaşayan Müslümanlar da Rabbimizin rızasına uygun yaşayıp sevdiği, razı olduğu kullar olarak huzuruna varalım diye bir Fatiha, 3 İhlas-ı Şerif okuyup o mübareklerin ruhlarına bağışlayıp öyle başlayalım. Buyurun bismillah. Bu hadis-i şerif ki metnini az önce Arapça metnini okumuş idik. Bir takım kötü huyları sayarak bu kötü huyları üzerinde bulunduran kimselerin bu haliyle cennete girmeyeceklerini ifade ediyor. Geçen hafta da bu bir hadis-i şerif geçmişti. Orada da güzel ve kötü huylarla ilgili sözler söylemiştik. İnsanları ekseriyetle cennete güzel huylulukları sokacak. Cehenneme girmelerinin ekseriyete sebebi de kötü huy olacak. O bakımdan İslam'da ahlak çok herhalde önemli bir şey. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, ben güzel ahlakı tamamlamak için peygamber gönderildim buyurmuş. Demek ki peygamberlik vazifesinin ana hedeflerinden birisi insanların güzel huylu olması. güzel huylu insanların gelmesi, güzel huyları öğrenip kendilerini terbiye edip kamil, olgun, salih kimseler haline gelmesi. Filanca adam şu kadar kitap okumuş. Filanca adamın bu kadar rütbesi var. Filanca adamın şöyle bir makamı var. Var ama yani huyu nasıl? Acaba o öğrendiği ilimler, o sahip olduğu rütbe, o elde bulundurduğu imkanlar onu başka insanlara güzel davranacak efendim şekilde terbiye edebilmiş mi? Yontabilmiş mi? İnceltebilmiş mi? Kibarlaştırabilmiş mi? Efendim hassaslaştırabilmiş mi? Kalbini efendim yumuşatabilmiş mi? Öyleyse o kimse iyi insandır. Yoksa hangi unvana sahip olursa olsun, hangi diplomalara sahip olursa olsun, hangi okullarda okumuş, mezun olmuş olursa olsun, bir diploma sahibi olur ama Allah indinde makul bir insan olmaz. Çünkü Allah başka insanlara zararı dokunmayan, başka insanlara faydalı olan kimseler olmamızı istiyor. Biliyorsunuz herkesin kulağında olan bir hadis-i şeriftir ki insanların en hayırlısı, insanların en hayırlısı öteki insanlara faydası en çok dokunanıdır. Bir insan namaz kılabilir. Kendi başına tesbihler çekebilir. Kendi zatına, kendi adına bir takım ibadetler, taatler yapabilir. Bunların yanında başka insanlara fayda sağlayan işler de vardır. Mesela yemek yedirmek, açları doyurmak, çıplakları giydirmek, birisinin hizmetine koşmak. Bu ikinci tip hayırlar, yani sırf insanın kendisine mahsus değil de başkalarına faydası dokunan hayırlar, işler sevapça daha yüksektir. Çünkü İslam, efendim, insanların başkasına yaptıkları iyilikler nispetinde onun derecesini yüksek sayıyor. Ve işin doğrusu da odur. Yani bir insan istediği kadar çok Kur'an okumuş olsun, istediği kadar geceliği namaz kılıyor olsun, ben yanına gittiğim zaman beni kırıyorsa, beni üzüyorsa, efendim, komşularına illallah dediriyorsa, iş hayatı muntazam değilse, herkes kendisinden yaka silkiyorlarsa, onun o şahsen yaptıkları demek ki ilaç fayda vermemiş. Onların hepsi birer ilaç idi. Ya usulüyle içmedi, ya efendim bir şey oldu yani ilaç kendisine fayda vermedi demek. Yani bizim dindarlığımızın, ibadetlerimizin kabul olmasının alameti ahlakımıza görülecek. Ahlakımız güzeldiği zaman, iyi huylu olduğumuz zaman demek ki ibadetlerimiz bize fayda vermiş, kabul olmuş da biz böyle güzel şeyleri yapabilecek duruma gelmişiz diye meseleyi biraz oradan ölçmemiz lazım. Çünkü şimdi okuduğum hadis-i şerif gibi daha başka hadis-i şeriflerden anlıyoruz ki bir insanın huyu güzel olmadığı zaman öteki işlerde pek kar etmiyor, fayda sağlayamıyor. Hatta zarara uğruyor. Bu hadis-i şerifte de mesela buyurmuş bir Peygamber Efendimiz cennete girmeyecek. Kim? Efendim kalbi katı, içi kötü, dışı kötü, efendim hasis, adi tabiatlı, pespaya tabiatlı, sert ahlaklı, efendim pis boğaz, çok çok yemek yiyor, midesini şey yapıyor, gamsız efendim böyle, sonra çok içiyor, çok yiyor, efendim göbeği büyük, karnı geniş, efendim zulmü yapmaktan çekinmiyor, karşısındaki insana acımıyor, yani onun çektiği ızdırabı aldırmıyor, böyle bir insan cennete girmeyecek diyor. Yani bu insan isterse Müslüman olsun, yani la ilahe illallah desin, isterse namaz kılsın, oruç tutsun, isterse hacca gitsin, ömre yapsın, demek ki bu gibi sıfatlara sahip oldu mu, yani arkasından deseydi ki namaz kılanlar müstesna, hacca gidenler müstesna, Ramazan'da oruç tutanlar müstesna, yani onlar da bu kötü huylar olsa da onlar gene cennete girecek deseydi, neyse öyle demiyor. Şu huylar insanın üzerinde oldu mu o cennete girmez. Katı kalpli, efendim gamsız, hep kendisini düşünüyor, midesini doldurmaya bakıyor, efendim hasis, başkalarına hayır faydası yok, yani bu sıfatların hepsi vardığı nokta itibariyle etrafına faydası yok. Sırf kendi nefsi için çalışıyor. Rabbena hep bana usulüyle gidiyor. İşte böyle bir kimsenin, böyle bir katı kalpli, zalim, merhametsiz, taş yürekli kimsenin cennete girmeyeceğini bildiriyor. Allah-u Teala Hazretleri başka hadis-i şeriflerden biliyoruz ki bizi merhametli olmaya teşvik ediyor. Başka kardeşlerimize yardım etmeye, hizmet etmeye teşvik ediyor. Bir kardeşinin ihtiyacını görmek için koşuşturmaya teşvik ediyor. Kesemizin ağzını açmaya teşvik ediyor. Yol yaptırmayı, köprü yaptırmayı, han yaptırmayı, efendim bilmem bağışlarda bulunmayı filan yoksullara yardım etmeyi, durları, yetimleri gözetmeyi teşvik ediyor. Diğer din olmayı, yani bencil olmayıp başkalarına hayır yapıcı kimse olmayı teşvik ediyor. Bencil olup da başkalarına da üstelik bir de zarar dokunan kimseler cennete girmeyecek. O halde güzel huylu olalım. Üzerimizde kötü huylar var mıdır? Vardır. Kesin. Herkeste kötü huylar bulunur. Bulunabilir, bulunuyordur. Yani kolay değil insanın kamil huylu, iyi bir insan olması kolay bir şey değildir. İyi bir eğitim görmesi lazım. Ama bu eğitim değil. Yani ilkokula gitti, diploma aldı mı ahlakı güzel olur diyemiyorsun. Ortaokula gitti mi, mezun oldu mu ahlakı daha güzel olur diyemiyorsun. Liseye gitti, diplomasını aldı mı tamam, pırıl pırıl ahlaklı olur diyemiyorsun. Üniversiteye gittikten sonra artık evliya gibi olur diyemiyorsun. Bilakis ve maalesef tahsil gördükçe berbatlaştığını görüyorsun. Bakıyorsunuz, efendim sokakta yürüyüşü küstahlaşmış, efendim büyüğüne saygısı kalmamış, küçüğüne sevgisi kalmamış, anasına babasına bakış tarzı değişmiş, efendim İslam ahlakını bırakmış, bizim eski töremizi terk etmiş, onların hepsiyle aranıyor. Efendim sırf kendi nefsine, sırf kendi zevkine, seks duygularına kapılmış, böyle görüyoruz. Neden? Çünkü Batı dili öğreniyorlar, belki Batı üniversitelerine gidiyorlar, Batı ülkelerini görüyorlar. Oranın insanı bunalımda. Orada İslam yok. Oradaki din müesseseleri bozulmuş. Oradaki din adamları efendim halka gerçekleri anlatma durumunda değiller. Erkeğin erkekle İngiltere'de nikahını kıyıyor papaz. Dikkat edin, erkeğin kadınla değil. Erkekle erkek biz birbirimize evleneceğiz diye kiliseye geliyorlar. Papaz da onların nikahını kıyıyor. Papaz yanına şortlu kızları almış, atlet giymiş, kolları açık, göğüsleri açık, bacakları açık kızları almış. Efendim, yazın turistik geziye Akdeniz ülkelerine gidiyorlar, bizim ülkeye geliyorlar, tarihi eserleri geziyorlar. Bu kim? Bu papaz. Bu kim? Bu da işte papazın yanındaki işte şeyler. Din çürümüş orada. Dini vazifesini yapmıyor insanlar. Şeyler, din fonksiyonunu kaybetmiş, ifa edemez duruma gelmiş. Oradaki ahali de şaşırmış. Ahali de şaşırmış. Efendim, dindarlık sulandırılmış, sulandırılmış, sulandırılmış, sulandırılmış, sulandırılmış. Kilisenin tepesinde çankır çukur çan çalmaktan ibaret bir noktaya getirilmiş. Efendim, soruyorsun Hristiyanlara, yahu sizin günlük ibadetiniz yok mudur? Allah size yani emretmemiş mi? Emretmiş ama yapmıyorlar. O kilisede, bilmem Köln'de, Frankfurt'ta, bilmem belirli saatlerde çaldıkları çanları ayine davet, ibadete davet için ama giden yok. Peki size dininiz kapanmayı, örtünmeyi emretmemiş mi diye soruyorsun. Baldır, bacak, göğüs, her taraf açık, kasap dükkanı gibi dışarısı. Efendim, soruyorsunuz ya bu ne biçim dindarlık? Sizin dininizde örtünmek var ama rahibelerde kalmış. Yani tarihi eserlerin müzede kaldığı gibi rahibeler örtünüyor. Buradan uzun şeyden efendim mantılan şeyler. Yani örtünme onlara mahsus kalmış, ötekisi şey yapmıyor. Efendim oruç var mı? Orucu bozmuşlar, perhiz haline getirmişler. Hamur yemiyorlar, hamursuz bayramı bilmem ne, bilmem tuzlu yemiyorlar, eşi yemiyor. Bu muydu işin aslı? Değildi ama değişe değişe her gelen işin ucunu biraz kıvırttıra kıvırttıra 180 derece döndürmüşler işi. 180 derece tersine döndürmüşler. O adamlar buhranda. O adamların sırtına şeytan çıkmış binmiş. Bacaklarını da boğazlarına şöyle kenetlemiş. Eline de kamçıyı almış. Vuruyor kamçıyı bunların butlarına. Efendim, ya Allah de! Cehenneme doğru dolu düzgün gidiyorlar. İçki serbest, kadın serbest, şunu serbest, bunu serbest. Onlar bize lisan olamaz. Onlar bize kılavuz olamaz. Sen onların peşine takılırsan nereye gidiyorlar? Bilmişler bir alamete, gidiyorlar kıyamete. Onların peşinden gidersen cehenneme gidersin. Kime gideceksin? Ya sorulur mu? Sen Allah'ın Kur'an'ını tanımıyor musun? Tanıyorsun. Varlığını, birliğini bilmiyor musun? Biliyorsun. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi diyor musun demiyorsun? Diyor. Onu anlayacaksın. Onun emrini tutacaksın. O ne emri etmişse öyle yapacaksın. Namus telakkisi böyle. Ahlak telakkisi böyle. Alışveriş, ticaret ahlakı böyle. Aile ahlakı böyle. Hepsi kitaplarımızda yazılır. Bizim dinimizde bir adam bir kadına mahremi değilse bakamaz. Bir bakarsa yolda karşılaştığı zaman tesadüfen göz takılmıştır, affolur. İkinci bakış şeytandandır, günah olur. Allah Allah, entabisi de ne güzel dediği zaman başlıyor günah. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, gözler de zina eder. Göz de zina eder. Var mı bu başka dinde böyle bir şey? Yok. Ondan güzele bakmak sevap diyor. Bir de kurt takmışlar günahlarına. Güzele bakmak sevap diyorlar. Güzele bakmak günah kardeşim. Güzele bakamaz. İslam böyle diyor. Elin kızına, karısına bakma diyor. Biz bu ahlak ile asırlar boyu yaşamışız, yücelmişiz, mutlu olmuşuz, cümle cihan halkı da bizi takdir etmiş. Eski Osmanlıları beğendiği için Pakistanlı adam kaside yazmış Osmanlılara. Büyük mücahit insanlar, temiz ahlaklı insanlar, efendim Allah'ın veli kulları bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Çocuklarına tavsiye etmiş Osmanlılar şöyle efendi insanlardır, böyle ahlaklı insanlardır filan diye. Pakistanlı adam da para geçirmiş eline, dur bakalım şu babamın methettiği Osmanlıları bir göreyim diye kalkıp da İstanbul'a gelmemiş mi? Keşke gelmeseydi. Keşke gelmeseydi. Gelmiş bile bakmış ki, eyvah, eyvah. Gazete mecmua bayileri çıplak kadın dolu. Köprünün üstü adalar modalar berbat. Ya burası Türkiye mi? Frengistan mı? İslam mı? Şaşırmış. Küçük dilini yutmuş, ondan sonra gene bitmişmiş. Ne yapacağını şaşırmış. Bizim bir arkadaş, işte biz Türkler şöyle Müslümandır, böyle Müslümandır deyince acayip gördüm dedi. Yani boşuna konuşma demek istedi yani. Dedelerimiz öyleymiş. Biz onların mirasını har vurup harman savurup efendim memleketin canına okumuşuz, batırmışız, çıkarmışız. Ah buyur. Tamam. Benzetmişiz yani. Saati açmışız. Her tarafını kurcalamışız. Zemberiğin içerisinde vidalarını. Tamam buyur saat. Saat ne oldu? Canı çıktı saat. Saatin saatliği kalmadı. Arabayı almışız, vurmuşuz diyeyim. Tekeri patlamış, motoru gitmiş, bilmem neyse. Buyur araba. Tamam. Arabanın arabalığı kalmamış. Yani şunu demek istiyorum bu benzetmelerden, misallerden. İslam'ın bir ahlak sistemi var. Dünyada başka sistemler de var. Ta Hazreti Adem zamanından beri, Peygamber Efendimiz zamanından beri bir İslam var, bir küfür var, bir iman var, bir küfür var. Tabii Peygamber Efendimiz'in zamanında da müşrikler vardı. İmansızlar vardı. O zaman da kötü insanlar vardı. O zaman da hırsızlar, arsızlar, edepsizler vardı. Ama İslam onları yendi. Birçok ülkede kendi ahlakını asırlar boyu hakim kıldı. İsveç kralı bizim İslam diyarına genç insanlar gönderiyor. Mektup da yazmış, diyor ki efendim, muhterem efendim diyor. İslam diyarındaki sultana, size şu talebelerimizi gönderiyorum. Bunları ne güzel ahlakınızda, mekteplerinizde, medreselerinizde güzelce yetiştirin, yalvarıyorum size diyor. O zaman öyle olmuş. Tabii şimdi işler değişmiş, aksine gitmiş. Yani bizim Müslümanız diyebilir miyiz? Dışarıda bir İngilizle, bir İstanbullu yan yana yürüse, nereden anlayacaksın? Çıkar bakalım hüviyetini demedikten sonra bu İngiliz veya Fransız veya Bulgar veya Yugoslavya'dan akrabasını buraya ziyarete gelmiş Yugoslav, Boşnak veya efendim bilmem İspanyol, İtalyan, onlar biraz da esmer olarak bize benzerler. İngilizler biraz sarışın olur, oradan biraz anlayabilirsin de İtalyan falan oldu mu, İspanyol oldu mu anlayamazsın da. Giyimler aynı, tavırlar aynı, edepsizlik aynı seviyesizlikte. Efendim yüzsüzlük aynı, namus telakkisi yok, ar telakkisi yok, haram helal bitiyor, gitmiş. Bizim kendi ahlakımız var, kendi kültürümüz var, kendi medeniyetimiz var, kendi yolumuz var. Bir de küfür yolu var. Biz kendi yolumuzda yürüyorsak, Allah'ın emirlerini tutarsak, Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine sarılırsak cennete gideriz. Yoksa Allah'ın bize ihtiyacı yok. Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yok. Allah'ın bizim adedimizin Müslüman kalmasına ihtiyacı yok. Allah'ın Türkiye'nin Müslüman kalmasına ihtiyacı yok. Cümle cihanın halkı silme, hepsi kafir olsalar azametinden bir zerre eksilmez. Hepsi Müslüman olsalar azametine bir zerre ilave olmaz. Ne olacak? İsterse ol der, kün feyekûn, bir başka dünya halk eder, tepeden tırnağa hepsi Allah'ın sevgili kulları, veli, evliyadan ibaret bir ülke halk eder. Giderse bir ülkenin ahalisinin hepsi Müslüman yapar. Giderse kafir yapar. Bizim ona ihtiyacımız var. Bizim Allah'ın rızasına ihtiyacımız var. Bizim cennete girmek için çalışmamız lazım. Bizim cehenneme düşmemek için gözümüzü açmamız lazım. Yolu nedir? Cennetin yolu Peygamber Efendimiz'in arkasından gittiğin zaman vardır. O yoldur. Peygamber Efendimiz'in yoludur. Cehennemin yolu da şeytanın emrettiği, nefsin, efendim, günahların olduğu yoldur. İç içkiyi, koş kızların peşinde, efendim, al haram parayı, harca, zulüm et, her türlü efendim, edepsizliği yap, dost doğru cehennemin orta yerine düşersin, oradan da dibe gidersin. Tayyar kuyusuna kadar gider misin? Cennetin yolu zordur. Biz ne yapacağız? Biz aklımız varsa cenneti kazanmak için çalışacağız. Aklımız varsa cehenneme düşmemek için çırpınacağız. Çırpınırsa, kurtarırsak biz kurtuluruz. Allah cehenneme kafirleri attığı zaman soracak. Helim teleti, ey cehennem, ey benim kahrımın yurdu olan çeşitli azaplarımın toplanmış olduğu bu efendim kafirlerin atıldığı azap doldu mu? Tamam mı? İçin doldu mu yani? Siyah sıkışıklı var mı? Ve tekûle hel min mezid, ya Rabbi daha var mı? Var mı? Daha varsa, daha gelse, daha hepsini alır. Yeme yekûlu li cehenneme helim teleti ve tekûle hel min mezid. Allah-u Teala Hazretleri soracak, doldun mu ey cehenneme? O da diyecek ki, ya Rabbi daha var mı? Biz ondan kaçmalıyız. Cehenneme düştüğü zaman gelecekler tabii böyle bölük bölük atılacaklar gelecekler. Cehennemdeki vazifelerine soracaklar. Allah Allah. Ele mi etiküm mezi? Ya siz ne biçim varlıklarsınız? Size hiç bu tehlikeleri önceden haber veren bir nezir, bir münzir, bir korkutucu, bir ihtar edici, bir ikaz edici, bir hakikati söyleyici, bir ihbarcı gelmedi mi? Kalu bela. Hayır, geldi. Fekezzetna ve kulna ma nezelallahu'nun işi. Geldi ama biz onu tekzip ettik. Yalan söylüyorsun dedi. İnanmadık. Allah bir şey indirmemiştir dedi. Allah bir şey indirmemiştir dedi. Diyecekler. Ve kulna nesme'u ev nakilu ma kulna fi ashabi şey. Ah! Keşke kulağımıza girseydi, keşke akletseydik de şu cehennem ehlinden olmasaydık diyecekler. O zaman diyecekler. Allah onların böyle diyeceğini dünyada şimdiden bildiriyor. Kur'an-ı Kerim yazıyor. Bunu duyarsın. Doğru mu? Yanlış mı? Gerçek mi? Yalan mı? Gerçek. Doğru. Bu böyle olacak. Allah önceden bildirmiş. İnanırsın, kendini ona göre ayarlarsın. Peki kendini ona göre ayarladığı zaman bir insana, yani iyi Müslüman olduğu zaman, yani ne oluyor iyi bir Müslüman olduğu zaman insan? Ne oluyor? Buyurun, bir cami dolusu Müslüman kardeşiz. Karşılıklı konuşalım. Bizim sesimizi de bantlara alıyorlar. Efendim, herkes de duysun. Yani biz içimizde saçı ağaran, sakalı ağaran, beli bükülenler var. Bunca yıl Müslüman yaşayanlar var. Müslüman yaşadık da yani Allah'ın nimetlerinden bir mahrumiyete mi uğradık? Bir zarar mı gördük Müslümanlık? Bir eksikliğe mi uğradık? Hayır. Elhamdülillah, eşşükrülillah, Allah-u Teala Hazretlerinin verdiği nimetlere hamdü senalar olsun, kafirlerin elinde olmayan çeşitli nimetler elimize. Memleketimiz gül gülsen, güneşli, meyvalı, bolluk. Dışarıda diyorlar ki Türkiye'ye gidin. Bolluk, ucuzluk, cennet gibi bir memleket. Öyle diyorlar. Cennet gibi bir memleket diyorlar. Çünkü Almanya'ya gidiyorsun, karpuzu dilimle satıyorlar. İki tane patlıcanı yan yana koymuş, üstüne bir naylon geçirmiş, iki patlıcan satıyor. Biz de gülerler adına. Bakkala gitsen, kasaba, manava gitsen, iki patlıcan ver desen gülerler, zaten biz tatmin olmayız. Pazara gittiğimiz zaman oradaki adama diyoruz ki, küfeciye yanımdan gel. Küfeciyi alıyoruz yanımıza, küfeyi dolduruyoruz elhamdülillah. Neden? Bolluk memleket. Üzümü kasayla alırız. Meyveyi efendim ver 3 kilo, ver 5 kilo. 3 kilosu 500 lira diyor. Doldu diyor. 1000 liralık doldu diyor. Al kiloyu. Nasıl olsa adam taşıyacak. Güldürür. Hadi şeyin küfenin arkasına dolduruyor. Neden? Bolluk. Şu şimdi bizim yakamızı silttiğimiz bu güneş. Allah Allah diye arıyorlar şeyler. İsveç'te, Norveç'te, Danimarka'da, İngiltere'de, İrlanda'da, Kanada'da. Ah bir güneş çıksa da şu güneşin cemalini görsek diye kıvranıyorlar. Güneş oldu mu da edepsizden parklara sere serpe serildi. Güneş çıktı. Biraz vücudumuz güneş alsın diye bir şey bırakmıyorlar işte. Çıpıl çıpıl parklara seriliyorlar hepsi. Ya Allah bize bu güneşi vermiş. Diğer diğer geziyorsun, bir güzel içme suyu yok. Allah bize iki adımda bir çeşme vermiş. Kayaların altından güldür güldür şıldır şıldır akıyor, elini sokuyorsun. Efendim elin donuyor, abdest alıncaya kadar bileklerin sızlıyor, ayakların sızlıyor. Uludağ'a çıkıyorsun, bir başka tatlı Bursa'ya gidiyorsun, bir başka güzel efendim. Nereye gitsen güzel, neden? Allah nimet vermiş. Bir kere güzel bir memleket vermiş. Ondan sonra komşum bana karşı iyi davranır. Ben komşuma karşı iyi davranırım. Kimse kimsenin hakkını yemez. Yani bu kafirlerin ahlakı gelmeden önce bizim hayatımız baklava demekti. Allah kahretsin. Nereden geldiler? Nereden musallat oldular başımıza? Medeniyet denilen şu canavar nasıl geldi? Nasıl geldi de bizim bu memleketi birbirine kattı? Kuyruğuyla, kanadıyla, ejderha kıvır kıvır kıvrandı. Darmadağın etti bizim dinliğimiz, güzelliğimizi. Biz mutluyduk. Hala mutluyuz. Yani İslam'dan bir zarar görmedik. Müslüman olmayanlar dertlerini yazsın. Müslüman olmayanlar, İslam olanların, Müslümanların elindeki nimetlerin büyüklüklerini bilseler, onları almak için füzelerle, tanklarla saldırırlar. Ver şunları bize. Çünkü saldırıyorlar. Biraz bir nimet gördüler bir yerde, hadi tanklar, füzeler, saldır gider oraya gidiyor. Müslümanların elindeki bu nimetleri gösterirler, saldırırlar. Her şeyimiz var. 6 ay yurt dışında kalıyorum, memleketin çamurunu özlüyorum. Ah şu İstanbul'un çamurlu sokakları olsa da bassam şapşap, ayaklarım çamurlansa, pantolonum çamurlansa diye özlüyorum. Öyle güzel bir memleket. Elhamdülillah. Allah bizim küfran nimetimizden dolayı elimizden çıkarttırmasın. Kafire çiğnettirmesin. Biz neden zarar görmedik? Kümle cihan halkına ilan ediyoruz ki biz Müslümanlıktan zarar görmedik. Cümle cihan halkına sesleniyoruz ki aklınız varsa İslam'a gelin. Aklınız varsa İslam'a gelin, ondan sonra çok diz döveceksiniz. Çok pişman olacaksınız. Oradan bana kurnaz kurnaz gülecek. Ha diyecek hoca, hayattan ne anlar? Senin her şeyi bildiğin her şeyi biliyorsun. Hepimiz biliyoruz. Şu caminin ahali, senin yaptığın her melanetin hepsini bilir. Öğrettiniz zaten. Her şeyi öğrettiler. mecmualarıyla, müstehcen yayınlarıyla, efendim porno efendim neşriyatlarıyla ne kadar pis ahlak varsa, edepsizlik varsa biz gitmeden evimize getirdiler öyle. Radyodan, televizyondan soktular kafamıza, gözümüze. Ah işte bizim ahlakımız bu diye. İllallah, eksik olsun. Hiç şöyle bir imrenecek bir taraf yok. Bir tek şey var. Bütün hayatlarının bel kemiği seks. Başka hiçbir şey yok. Ve bu domuzda da var. Domuzun ahlakı bu. Tam domuzun ahlakı. Domuz ahlakı. Başka şey yok. Bir de otomobillerin arkasına tavşan resmi yapıyorlar. Neden? Tavşan bir senede 6 defa, 7 defa doğur. Seksin sembolü. Müstehcen yayınlarına da 2 kulakta tavşan koyuyorlar. Seksin sembolü. Yani seks, hani bizim bu çingenelerin ayıyı yakalayıp da burnuna halkayı taktığı gibi, bu zamanda hemcinslerimizin burnuna halkayı takmış, çingenenin eline tezahürde tım tıp tım tım vurdukça onu böyle ayağa kaldırıp kaynana nasıl ağlar, gelin nasıl uzatın diye böyle şey yaptığı gibi seks bunları böyle oynatıyor. Başka da bir bildikleri bir şey yok. Ne insan, ne merhamet, ne çalışma, ne efendim adalet, ne dürüstlük, ne güzellik, ne hassas duygular, ne yüksek sanatlar, ne ince efendim zevkler, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Gözlerini kara duman görmüş. O kadar. Allah bizi kafirin ahlakından korusun, İslam'ın güzel ahlakından ayırmasın kardeşim. Kötü huylular cennete girmeyecek, iyi huylular cennete girecek. Allah Teala hepimizin kötü huyları tasfiye etmemizi nasip eylesin. Güzel huylar ile müzeyyen olmamızı yakın zamana nasip eylesin. Kötü huylar muhterem kardeşlerim, hep bu kafirlerin anlattığımız açıklık, saçıklık, efendim hırsızlık, arsızlık filan tarzında huylar değildir. Onların bilmediği bizim kitaplarımızda yazılmış daha başka kötü huylar da var. Mesela efendim kibir, mesela ucub, onlar hiç bilmezler. Onların akılları, fikirleri kibir ve ucuba göre hareket etmektir. Güzel giyinecek, efendim kravatı, bilmem ütülü yakası bilmem nesi, kibir. Herkes kendisini alkışlayacak, beğenilecek, meşgul olacak. Bizim dinimiz, bizim felsefemiz eşşöhretü afetün diyor. Tanınmış olmak, meşhur olmak afettir diyor. Onların ömründe bir şöhret kazanmak için geçer. Biz tevazu iyidir deriz, onlar kibir için koşturur. Onların şeyleri tamamen ters. Biz haset kötüdür deriz, onların işi gücü hasettir birbirlerine karşı. Biz insanın dış görünüşü ile içindeki duygular farklı olursa buna riya derler, doğru değil diye ondan kurtulmaya çalışırız. Onlar tepeden tırnağa riyakarlıkta durur. Riya torbasıdır, tulumudur adamlar. Yüzüne girerler, kuyusunu kazarlar insanın. Gelirler burada bizim devlet adamlarıyla anlaşma yaparlar, Amerika'ya giderler, tutmazlar. Bizimkiler de saf saf ilerlerler. Ya bu gavur, bu gavurdan ne köy olur, ne kasaba olur, bunlardan hiçbir işe yaramaz. Tarlaya koysan gübre yerine, bitkileri kurutur. Uğursuz. Otları sarartır. Müslüman olursa bir işe yarar. Anlatamazsın. Onun o kravatını, şeyini aldanırlar. Herhalde bu sefer dediğini yapacak derler. Gene aldatırlar. İşleri odur. Allah bizi görünmeyen, o kalbin afeti olan gizli çirkin huylardan da korusun. Görünen efendim zahir kötü fiillerden, efendim huylardan da korusun. Bizi içi dışı mamur, içi dışı aydın, efendim temiz, pak, asil, zarif, kamil edip yüksek, has, halis, kamil Müslümanlar eylesin. Her zaman günah işledikçe boynumuzu bükeriz. Ya Rabbi bizi affet, Ya Rabbi bizi affet. Ya Rabbi bizi sana karşı günah işlemeyecek bir duruma getir Ya Rabbi. Bizi edepli kul eyle Ya Rabbi. Sen bize sabahtan akşama, küçüklükten büyüklüğe, efendim yazdan kışa nimetler ihsan ediyorsun, ihsan ediyorsun, ihsan ediyorsun. Biz de sana edepsizliğimizden, yüzsüzlüğümüzden, efendim saygısızlığımızdan isyan ediyoruz, isyan ediyoruz, isyan ediyoruz. Bizi bu durumdan kurtar ya Rabbi. Bizi edepli kurtbeyle ya Rabbi. لَا يَدْخُلُ الْمَد۪ينَةَ رُعْبُ الْمَس۪يهِ الدَّجَّالِ لَهَا يَوْمَ اِذِنْ سَبْعَةُ اَبْوَابٍ عَلَى كُلُّ بَابٍ مَلَكَانِ. Bundan sonraki hadis-i şerifte de لَا يَدْخُلُ الْدَّجَّالِ مَكَّةَ وَلَى الْمَد۪ينَةِ diye iki hadis-i şerif aynı konuda. Konuyu değiştirdim. Yani anladık ki kötü huy fenaymış, iyi huy iyiymiş. Kötü huy cehenneme götürülmüş, iyi huy cennete götürülmüş. Kötü huylu cennete girmezmiş, cehenneme gidermiş, iyi huylu cennete gidermiş. O halde kötü huyları atacağız, zahiri ve batini kötü huyları atacağız, kalbimizi ve içimizi ve dışımızı pak edeceğiz, iyi insan olacağız. Ona azmettik. Yani niyetimiz o, bu hadise okuyup azmimiz o. Ondan sonra ikinci konuya geçiyoruz. Peygamber Efendimiz bu iki hadis-i şerifte buyuruyor ki, birincisinde Medine'ye Mesih-i Deccal'in korkusu girmez. O Deccal'ın çıktığı zaman Medine'nin 7 kapısı olacak. Her kapıda 2 tane melek bekleyecek Deccal girmesin diye. İkinci hadis-i şerifte de diyor ki Deccal Mekke'ye de girmez, Medine'ye de girmez. Neden? Oraları mukaddes yani. Oralara efendim o Deccal girmeyecek. Deccal ahir zamanda çıkacak. Efendim kendisini şey gösterecek, haklı gösterecek, iyi gösterecek, insanları yanlış yola çekecek, dinden, imandan çıkartacak, bir takım böyle efendim olağanüstü şeyler gösterince, ha bunlar böyle yapıyor diye herkes onun peşine takılacak. Mümin onun kafir olduğunu anlayacak, onun alnında haza kafir, bu kafirdir dediğini anlayacak, onun yolunda gitmeyecek. Bu bir hakikaten böyle bir şahıs olarak mı çıkacak? Yoksa bu bir sembol midir, bir remiz midir, bir işaret midir ki yani Müslümanlar ahir zamanda güzel gibi görünen bazı şeylerle karşılaşacaklar, onlara kapılıp dinlerini bırakacaklar, aldanacaklar. Ama bazıları da o güzel gibi görünen şeylerin aslında güzel olmadığını anlayacaklar, dinlerine sımsıkı sarılacaklar, ötekisinin küfür olduğunu bilecekler, kafirlik olduğunu bilecekler. O tarafa uymayacaklar. Manasına mı geliyor? Ne olduğunu Allah bilir. Allah bilir. Ama bizim bu zamanımızda bazı zehirli ve kötü ve küfür ve imansızlık ve edepsizlik ve arsızlık ve yüzsüzlük babından, cinsinden bazı şeyler üstü Kayseri usulü alları kulları boyanarak zehiri şerbet gibi sunarak efendim çirkin şeyi güzel göstererek eskiyi püsküyü efendim iyi göstererek piyasaya sürüyorlar. Bu var. Biz bununla karşı karşıyayız. Demek ki biz de böyle bir şey olduğu zaman gözümüzü açacağız. Biz de karşımızdaki bir şeyin dış yaldızına bakmayacağız. Parmağını dışarı kazıyacağım. Yaldızın altı ne? Yaldızın altı çamur. Şöyle kokusunu koklayacağız. Görünüşü güzel. Dilimize bir değdireceğiz. Tadına bakacağız, kokusuna bakacağız, zehir, pis, aman ben bunu istemem, anlayacağız. Anlayabilir miyim acaba hocam? İyi mümin anlar. İttekı firaseten mümin, müminin anlayışından, ferasetinden kork. Çünkü o, fe innehu yenzuru binurillah, Allah'ın nuruyla bakar o. Baktığı zaman kafirin ciğerinin köşesini görür, bir işin doğru mu eğri mi olduğunu anlar. Reklam yapıyorlar, çarşaf çarşaf, efendim gazetelerde şeyler, kıs kıs gülüyor Müslüman. Ya bunun reklam yapacak bir tarafı yok, yine milleti aldatacaklar, kandıracaklar, dolandıracaklar, gidecekler. Aklı olan gitmez peşinden, diyebiliyor. Gözünüzü açın, bu devir, böyle aldatmacaların çok olduğu bir devir. Batılın süslü püslü piyasaya sunulduğu devir. Batıl ama süslemişler, anlamışlar, kullanmışlar. Efendim Kayseri'nin merkebi boyadığı gibi piyasaya sürmüşler. Dikkat edin ki aldanmayasınız. Ölçü nedir? Şeriat'tır. Ölçü nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Ölçü nedir? Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifidir. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini okursanız, Kur'an-ı Kerim'i okursanız, bunlara sarılırsanız, ebediyen dalalete düşmezsiniz. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Bunlara sarıldınız mı dalalete düşmezsiniz. Demek ki dalalete düşmemek için elimizde vasıta, alet var. Neymiş? Kur'an, Kur'an-ı Kerim, Kelam-ı Kadim, Allah'ın kitabı ve Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyye. Ve onun yolunda giden efendim Allah'ın has kulları. Onun için bunlara sarıldığım insan sapıtmaz. Onun için ben şimdi üniversitede hocayım. Yıllar yıllar hocalık yaptım. Kafirin en çok saldırdığı şey Peygamber Efendimiz. Neden? Kur'an-ı Kerim'in cümleleri genel. O cümlelerde efendim detay yok. Ama Peygamber Efendimiz bize her şeyi öğretmiş. Her türlü teferruatı öğretmiş. Onun için dolu dizgin Don Kişot'un değirmenlere saldırdığı gibi dolu düzgün sünnet-i seniyyeye saldırıyorlar. Sünnet-i seniyyeyi ayaklar altına almaya çalışıyorlar. Siz sünnete uygun yaşamak istediğiniz zaman size saldırıyor. Peygamber Efendimiz sakalı bırakın demiş, bıyığı kısaltın demiş, öyle yapıyoruz. Hücum. Peygamber Efendimiz örtünün demiş, efendim bilmem hücum. Peygamber Efendimiz içki içmeyin, içkinin her çeşidi şöyledir böyledir tarif etmiş. Kur'an-ı Kerim'de innemel hamr vel meysir diye. Peygamber Efendimiz tarif ediyor. Diyor ki her sarhoş eden şey içkidir. Adı likör olmuş, vodka olmuş, bira olmuş, efendim şarap olmuş, vermut olmuş, bilmem cin olmuş, bilmem ne kepaze olmuş, ne olursa olsun. Sarhoşluk veriyor mu? Veriyor. Haram. E az içeceğim. Çoğu haram olan şeyin azı da haram. Yalayacağım, yalaması da haram. Kendim içmeyeceğim, taşıyacağım. Taşıması da haram. Taşımayacağım da hamala taşıttıracağım, satacağım. Satması da haram. Canım yapacağım da satacağım başkasına. Satması da haram. Nasıl tıkamış? Ne, kim tıkamış? Peygamber Efendimiz hadis-i şerifine tıkamış. Onun için kafir çalıyor bu aradığını, düttürü, düttürü, düttürü, düttürü. Hücum sünnete Resulullah. Peygamber Efendimiz'in sünnetine saldırıyorlar. Siz de bunu bilin. Peygamber Efendimiz'in kalesine gelin. Peygamber Efendimiz'in sünnetini koruyun. Peygamber Efendimiz'in emrettiği gibi yaşayın. Peygamber Efendimiz'in emrettiği gibi giyinin. Peygamber Efendimiz'in emrettiği gibi yemek yiyin. Peygamber Efendimiz'in emrettiği gibi evlenin. Peygamber Efendimiz'in emrettiği gibi efendim ticaret yapın. Her şeyinizi Peygamber Efendimiz'e göre yapın. Sünnetin kalesine girin. Kafire karşı sünneti koyun. Ümmetin fesada uğradığı zamanda Peygamber Efendimiz'in sünnetini koruyana 100 şehit sevabı verilecek. Neden? Savaş. Laf değil. Savaş. Kanlı bıçaklı savaş ortaya ortada cereyan ediyor. Hocam biz ne kan görüyoruz, ne top sesi duyuyoruz, ne mermi vızıltıyor yanında. Ne vızıldaması? Ya sağında solunda kardeşin anan baban gidiyor. Devrilip devrilip gidiyorlar. Dün geldi bir kadın gözyaşları içinde anlatıyor. Hocam buyur. Benim kocam iyi bir aileden. Kaynanam hacı, kaynatam hacı, kayınbiraderim hacı bilmem ne. Sen onları ne sayıyorsun? Onları ne sayıyorsun? Kocası tekel bayi. İçi satıyor. Kendisi içkiye müptela. Evli olduğu halde gitmiş bir metres tutmuş. Efendim karısına hakaret ediyor. Sen şişmansın diyor. Ya şişmanların canı yok mu? Bire insafsız. Sen bu kızcağızı aldığın zaman, gelin olduğu zaman, o günde, o zaman gözün kör müydü? Kör olmaya sıca. Şişmansa, o zaman şişman idiyse, o zaman ağlasaydın ya, elin kızın ne diye böyle nare yapıyorsun? O zaman zayıf idiyse, senin yanında şişmanlamış. Yani, o zaman baklava börek de şimdi şey mi? Zehir zıkkın mı oldu? Şişmansın diyormuş, gidiyor başka kadına. Başka kadını alıyor. Utanmıyor, arlamıyor, o yetişkin çocukları var, çekinmiyor, sakınmıyor. Ne olmuş şimdi bu adam? Bu adam 2.80 yerden uzanıyor bu. Gitmiş bu. Kayınbiraderi hocaymış. Kayınbiraderin hoca ama kayınbiraderinin kardeşi olan kocan yerde sevmiş gidiyor. Alnından yemiş kurşunu, hem de şehit de değil. Boşa gitmiş. Ne din kalmış, ne iman kalmış. Allah bir felaket vermiş. Dükkanı soyulmuş. Allah bana bu belaları niye veriyor? Daha bu az bile, az bile. Daha neler verecek? Sen hele biraz daha bu yolda devam et, bak daha neler verecek. Peki öteki kafir meyhane çalıştırıyor da ona bir şey olmuyor da ben tekel bayiliği yaparken niye bana böyle oluyor? Allah seni gayet biraz seviyormuş da bir tokat vuruyor da uyanasın diye. Yani ikaz ederken belki uyanasın diye. O bakımdan kimisi böyle yuvası yıkılıp gidiyor. Kimisi efendim hırsızlığa, kimisi rüşvete, kimisi zinaya, kimisi bilmem hangi günaha şey yapıyor. İşte onların hepsi kayıp bizim için. Müslüman anam babanın evladıydı. 85 yaşında babası varmış. Evden camiye, camiden eve bembeyaz sakallı, nurani insan çocuğun bu halini saklıyorlarmış. Babasına Allah ömür versin. Oğlu gitmiş. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Demek ki bir savaş var. Demek ki bizden gidiyor giden. Bizim evlatlar, bizim arkadaşlar, bizim kardeşler, bizim komşular gidiyor. Bizim yuvalar yıkılıyor. Bizim memleket perişan oluyor. Bu adamdan bir hayır gelmez artık. Sarhoş. Sabahtan akşama sarhoş. Eve gelir kavga eder. Evde de huzur kalmaz. Kaç kişiyi huzursuz ediyor. Şimdi bu çocuklarını nasıl evlendirecek? Onlara nasıl babalık yapacak? Ciddiyet kalmadı ki. Demek ki kaybolmuş. Geçen gün gittik bir lokantaya. Yolcuyuz, şey alacağız. Üç tane sarhoş delikanlı geldi. Hadi bakalım buyur. Gitti gençler. Lavali, bilmem ne. Yani düşündüm, Esad Hoca, hadi bakalım, bundan nasıl yola getiririz? Sıfır. Demiri sıfır suyunu çıkartacak kadar kuvvetli ama kafa gitmiş. O da devrilmiş. Bu gençler böyle devrilmiş, öteki adamlar böyle devrilmiş, bu çocuklar böyle gitmiş, bu kızlar böyle gitmiş. Kızların haline bakıyorum, ben hocayım, direksiyonda araba kullanıyorum, gözümün içine böyle bakıyor. Ya kız, başına ne gidersen? Başını önüne eğsene, bizim eskiden böyle adamların önünde aykırı geçmezdi şeyler, kadınlar. Beklerlerdi, adam geçerdi ondan sonra. Sonra öyle dik dik elini erkeğine bakmazlardı. Yiyecek misin beni? Öyle bakıyor. Utanmak yok. Erkek utanıyor, bakmıyor, o böyle bakıyor. Neden? O da gitmişti ondan. O da gitmiş. Sen ona baksan, yani biraz kurcalasan, hocam yiyecek. Hafta sonu mecmuasını alıyorum. Bilmem hangi dergiyi alıyorum. Orada okudum ki bir kız evinden kaçmış, artist olmuş. Kürklerin içinde, mücevherler parmaklarında. İşte ah bir fırsat da bana düştü. Onun kafası öyle. Öyle bir zengin bulsam da ben de o işi yapsam. Kuyumcuya gidiyorsun, bir sürü genç kız dizilmiş tezgaha. Şu yüzüğümü alsam, bu yüzüğümü alsam, acaba bu küpe nasıl, yakıştı mı? Maksadı küpe almak değil. Maksadı tezgahları ayartmak. Dükkanın sahibinin oğlunu çalmak. Dünya hırsı gözünü kaplamış, efendim seks duygusu dimağını tutmuş, o da gitmiş. O da devrilmiş. Ondan da kök hasar olacak. Ondan ne olacak? Ne işe yarar? Demek ki bir harf var. Demek ki kıyasıya bir harf var, devrilen devrilene, yıkılan yıkılana hep bizden gidiyor. Demek ki bu savaşın şuurunda olacağız, Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılacağız, Kur'an'ın bayrağını tutacağız, kaldıracağız. Kalenin burcuna dikeceğiz, aşağı düşürtmeyeceğiz. Düşmanın eline geçirtmeyeceğiz kardeşim. Yani sen iyi Müslüman olmadığın zaman zararın sadece sana olmuyor. Cümle cihana zararın oldu. Cümle Müslümanları kan ağlatıyorsun, Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi şuur ihsan eylesin. لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ تَزَوَّجَ اِلَيَّ وَتَزَوَّجْتُ اِلَيْهِ Bu hadis-i şerif biraz hususi bir hadis-i şerif. Diyor ki Peygamber Efendimiz, cehenneme girmez benim aileme gelin gelen kimseler. Ve benim ailemden öbür tarafa efendim alınan kimseler. Yani benim sülalemin evlendiği veya kız verdiği kimseler, yani Peygamber Efendimiz'le sıhhiyet ve karabet bağı kurmuş olan kimseler cehenneme girmek. Neden? Onun nuru o kadar çok ki hepsine yetiyor. Hepsini temizliyor. Şu taraf seyitler, şu taraf seyitler, şu taraf işte şunlar, bunlar evrar, ahyar, onlar cehenneme girmiş. Allah-u Teala Hazretleri, bir şeyler çok hoşuma gidiyor, efendim zevk duyuyorum, onu da size nakletmek isterim. Bir hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, Ali küllü takiyyin. Ali küllü takiyyin. Şimdi diyoruz ya Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala Ali Muhammed. Muhammed'e salat eyle ya Rabbi ve Ali Muhammed'e de salat eyle. Ali demek. Ali Muhammed, Muhammed'in Ali. Ali Osman diyor, anlıyoruz ki Hazreti Osman'dan, 1. Osman'dan, Osman-ı Gazi'den, efendim bilmem, en son halifeye kadar Türk sülalesi. Tamam, Ali Osman. Ali Selçuk dediğimiz zaman, Selçuklu devletinin şeylerini anlıyoruz. Efendim, Ali Abbas dediğimiz zaman anlıyoruz. Peki, Ali Muhammed dediğimiz zaman kim? Kimler acaba bunlar? Diye, tabi o hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz iltifat ediyor. Diyor ki, Ali küllü takiyyi, takva ehli, herkes benim alimdir. Takva ehli, her şahıs benim alimdir. Ali Muhammed'dir. Ali Muhammed'den sayılıyor. Her zaman üstüne dua yağıyor bu adam. Takva ehli olduğu zaman, kim Allah'ıma sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in ve ala Ali Muhammed dediyse, o duanın sevabı bu adamın da üstüne yağıyor. Allah cümlemizi takva ehliyeyiz. Demek ki takva ehli olduk mu yaşadık? Salih kul olduk mu yaşadık? Cümle cihan halkının ehli namazın, ehli niyazın, dua ehlinin, efendim, niyaz ehlinin, Allah'ın sevgili kullarının, namazlıların, niyazlıların, oruçluların duaları üstümüze yağıyor demek ki. Şaldır şaldır şaldır şaldır manevi rahmet üstümüze yağıyor. Allah bizi takva etsin. Allah bizi salih kul eylesin. Allah bizi o duaların şumuline girenlerden eylesin. O dualardan hisse alanlardan eylesin. La yedhulun nâre müslümün re'ani ve la re'a men re'ani ve la men re'a men re'ani. Bu da yukarıdaki hadis-i şerife biraz uygun düşen bir hadis-i şerif. Efendimiz buyurmuş ki, bir Müslüman ki beni görmüş cehenneme girmez. Yani Peygamber Efendimiz'in ashabı cehenneme girmez. Ama ashablıktan çıkmamışsa. Çünkü hadis-i şeriften biliyoruz ki tam havuzun başına böyle diyor ki melekler böyle birisi gelirken havuzunun başına doğru diyor birisi. Ben de bu benim ashabım diye böyle onu karşılamaya hazırlanırken melekler yolda onu durdurlar çevirirler. Ben de meleklere derim ki durun melekler o benim ashabımdandı. Niye onu çeviriyorsunuz? Senden sonra o neler yaptı dedi. Onu havuz-ı kevsere sokmazlar melekler, yoldan çevirirler diyor. Demek ki ahdini bozmayan, bağlılığını bozmayanlar tabii Peygamber Efendimiz'i görenlerden onlara cehenneme girmek yok. Cennete girecekler. Sonra onları görenler de cennete girecek. Yani ashabı görenler tabi'in de cennete girecek. Ondan sonra onları görenleri görenler de cennete geçecek. Yani tebe-i tabi. Bunlar üç mübarek nesildir İslam'da. Asr-ı saadet, Peygamber Efendimiz'in yaşadığı devre saadet çağı. Saadet çağı, müminler oradaki has sahabe cennete girecek. Ondan sonra tabi'in devri. Onlar sahabeyi gördüler, ilimleri öğrendiler, naklettiler filan. O mübarekler de cennete girecek. Ondan sonra tebe-i tabi'in devri. Onlar da tabi'ini gördüler. Onlar da mübarek insanlar, ilimle meşgul olmuşlar, bize hadisleri nakletmişler, efendim fıkıh tesis etmişler. Onlar da cennete girecek. Tabii bu Peygamber Efendimiz'in şeyinin, hayrının, bereketinin nasıl böyle nesiller boyu devam ettiğini gösteren bir başka misal olmuş oluyor. Demek ki mübarek Peygamberimizin yüzünü gören cennete. Yüzünü gören cennete. Hani yüzünü gören cennetlik derler ya, neredesin be hacım? Çoktandır seni görmedim, yüzünü gören cennetlik deriz hani birbirimize şey. Demek ki Peygamber Efendimizin yüzünü gören cennetlik. Geçenlerde bir hacı amca geldi, çok sevdim kendisini. Efendim, rüyada şey görmüş, Peygamber Efendimiz'i görmüş, ben kimsin sen, ben peygamberimin senin demiş, bir şeyler tavsiye etmiş. O da rüyadan uyanınca, o tavsiyeleri söyleyince, babası azarlamış, git be demiş, paça kadar boyuna, sen kim oluyorsun, Resulullah senin rüyana mı girecek? Sen demiş, rüyada kim bilir neyi gördün de peygamber tanıyorsun demiş. Bir daha demiş, böyle bir rüya görünce, böyle birisi bir şey dediği zaman rüyada sana, şu duayı oku demiş, şu tesbihleri çek filan demiş. Peki, azarlamış yani bu olma öyle. Bir zaman geçmiş yine Peygamber Efendimiz'i rüyada görmüş. Başlamış o babasının öğrettiği duaları böyle bıdır bıdır bıdır. Onları okumak kalkınca Peygamber Efendimiz gülmüş demiş ki, evladım, şeytan benim suretime giremez. Şeytan benim söylediğime giremez ki. Beni gören rüyada beni görmüş. Başka şeytan benim suretine giremez buyurmuş. Rüyada görmek bile öyle. Rüyada görmek bile saadet. Ama edepli olmak işte. Dersin başındaki edep. Her şey, ilim bile geride, önce edep. Önce edepli kul olacak. Bir talebem bir kabilenin başkanı olmuş. O kabile 7 otobüs, 9 otobüs neyse bir kabile karayoluyla hacca gitmişler, gelmişler. Dedim, nasıl kabiler, iyi miydi? Hocam dedi, maalesef dedi, bizim kabiler hac ibadetinin şuurunda değiller. Boş kafayla gidiyorlar, boş kafayla geliyorlar. Turist gibi gidiyorlar, geliyorlar hocam dedi. Bizim şey talebe uyanık, böyle bayağı bir iyi bir talebendi benim. Harem-i Şerif'in kaç kapısı var, kaç minaresi var? Bilmem bu şeyi, hediyeyi kaça aldın? Kembiyal. İşin gücü bu. Çarşı, pazar, bu tespitlerin gücünesi kaçtan? Ya bunu hangi dükkandan aldın filan? Ya sen oraya alışverişe mi gittin, ibadete mi gittin? Şuurunda değil diyor. Yalnız bir tanesi vardı diyor. Bizim kafileden diyor. Çok ciddi, aşık, sadık, edepli, zarif bir kimseydi diyor. İyi bir dervişti yani diyor böyle. O diyor ciddiydi diyor. Öyle gözü yaşlıydı diyor. Medine'ye geldiği zaman diyor. Otobüsten indi diyor. Başını diyor yerlere koydu diyor. Toprakları öptü. Resulullah'ın mevdesine geldim dedi diyor. Acaba Resulullah buraya ayağını bastı mı dedi diyor böyle. Gözyaşları döktü diyor. Bizi de ağlattı filan diyor. İşte o iyiydi filan diyor. Haccı yapmışlar. Karayoluyla gene otobüste dönüyorlar. Rüya görmüş. Rüyayı bizim talebe anlatıyor şimdi gördük. Rüyada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görmüş bu edepli kul, bu şahıs. Peygamber Efendimiz demiş ki, evladım senin haccın kabul oldu, bir kağıt kalem getir de yazıvereyim. Haccını yazıvereyim. Tabii o da sevincinden rüyada, aman kağıt nerede, kalem nerede, öbür odalara gitmiş, dolaşmış. İşte rüyada gördüğü yer neresiyse. Oradan kağıdı kalemi almış, Peygamber Efendimiz'in oturduğu sedire gelmiş, bakmış ki, orada şeyhi oturuyor. Şeyhi oturuyor. Peygamber Efendimiz'in oturduğunu bıraktığı yer şeyhi oturuyormuş o zaman. O ne demek? Şeyhi de Peygamber Efendimiz'in varisi, vekili demek. O da öyle demek. Demek ki insan edepli kul olursa, edepli kul mahrum olmuyor. Bütün mahrumiyetler edepsizlere. Allah bizi edepten ayırmasın. Amin. Allah bizi Peygamber Efendimiz'in şefaatine erdirsin. Amin. Dünyada rüyada görmeyi nasip etsin. Ahirette meclisine ermeyi nasip etsin. Cennette komşu eylesin. Havz-ı Kevser'inden doya doya duş etmeyi nasip etsin. Bi hürmeti esrarı suretil Fatiha. Amin.